Bana gül diyorlar neme güleyim, ağlamak şanıma düştün eyleyim. İlin gülü açmış al ile yeşil, şu benim güllerim soldun eyleyim. Bana gül diyorlar yar yar, neme güleyim. Ağlamak şanıma hey dost, düştün eyleyim. İlin gülü açmış yar yar, al ile yeşilim. Şu benim güllerim yar yar, soldun eyleyim. Şu benim güllerim yar yar, soldun eyleyim. Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Pois eu vou fazer uma prece pra Deus Nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor, que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Chove, chuva, chove sem parar. Chove, chuva, chove sem parar. Pois eu vou fazer uma prece pra Deus Nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor, que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Chove, chuva, chove sem parar. Chove, chuva, chove sem parar. Sacundim, sacundim, emborobonga. Dombim, dombem, agoê, yomba. Sacundim, sacundim, emborobonga. Dombim, dombem, agoê, yomba. Sacundim, sacundim, emborobonga. À votre porte, voici du sang frais et des chenilles mortes. Voici un cheveu pour le couper en quatre et mon triste cœur qui va cesser de battre. Voici un enfant pour mettre dans un coin. Voici une vieille dame pour la jeter au chien. Un rhinocéros, si vous vous ennuyez. Soleil pour que vous l'oubliez. Voici un fusil pour que vous le portiez. Un grand bol de soupe pour vous baigner les pieds. Joli taudis pour le photographier et une chanson pour que vous vous moquiez.

magreste revelavam-se ondas em maninhos, dedos, polpas, seus cabelos, resíduos de lar. Nos degraus de lar a tinta caía no móvel vazio, convocando farpas, chamando o telefone, matando baratas. A fúria crescia clamando vingança. Nos degraus da Laura, no quarto das danças, na rua os meninos brincavam e Laura na sala de espera, indo ar e do cão. Seus cabelos, resíduos de lá. Nos degraus de Laura a tinta caía no móvel vazio, convocando farpas, chamando o telefone, matando baratas. A fúria crescia clamando vingança. Nos degraus de Laura, no quarto das danças, na rua os meninos brincavam e Laura na sala de espera, indo ao ar e do Sen dallaya giden de, seher vakti sen dallaya giden de, sesi yolur dört bir yana Süreyya, elindeki gonca gülü gören de, gelmeye sen bizim eve Süreyya, elindeki gonca gülü gören de, gelmeye sen bizim eve Süreyya, emeğim azan, dileğim azan. Ay eller kızı, bu şirin ülkenin mehriban kızı. Emeğim azan, dileğim azan. Ay eller kızı, bu şirin ülkenin bahtiyar kızı. Bir yaylın vardı gülü özümlen, bir yaylın vardı gülü özümlen. Doladım boynunu öpüm yüzünden, ne dedim ki küstü benim sözümden. Gel ay hanım, gel ay güzel Süreyya, ne dedim ki küstü benim sözümden. Gel ay hanım, gel ay güzel Süreyya. Emeğim azan, dileğim azan. Ay eller kızı, bu şirin ülkenin mehriban kızı. Emeğim azan, dileğim azan. senin bahtiyar kızı. Emeğim azat, dileğim azat, ay eller kızı, bu şirin ülkenin mehreban kızı. Ya estaba escrito. soy para ti y tú para mí. Fatalmente, felizmente, no se puede el destino cambiar y nos hemos de amar eternamente. No me quieras a escondidas, nuestro amor es bien sabido, que en el libro de la vida ya estaba escrito. Bugünlerde bir şeyler oluyor bana, acaba. Yalnızlık geçiyor gönlümdeki ıslak caddelerde. Bakarsam bulu penceremde, dünya kapkaranlık neden bilsem. Aç kapıyı gir içeri, gönlüm bekliyor seni. Bana ne şu yalan dünyadan, yanımda sen olmazsan gözlerim kapanmaz, seni sinemde uyutmazsan. Sevmeyince hayat bomboş dedim, yaşamayı bana sen öğrettin. Aç kapıyı gir içeri, gönlüm bekliyor seni. Thank you. rien se sentir d'autre sur terre que voyageur. Pour un voyage toutefois qui ne tend pas vers un but dernier, car il n'y en a pas. Mais enfin, il regardera les yeux ouverts à tout ce qui se passe en vérité dans le monde. Aussi ne devra-t-il pas attacher trop fortement son cœur à rien de particulier. Il faut qu'il y ait aussi en lui une part vagabonde, dont le plaisir soit dans le changement et le passage. Sans doute, cet homme connaîtra les nuits mauvaises ou pris de lassitude, il trouvera fermée la porte de la ville qui devait lui offrir le repos. Peut-être qu'en outre, comme en Orient, le désert s'étendra jusqu'à cette porte, que les bêtes de proie y feront entendre leur hurlement tantôt lointain, tantôt rapproché, qu'un vent violent se lèvera, que des brigands lui déroberont ses bêtes de somme. Alors, sans doute, la nuit terrifiante sera pour lui un autre désert tombant sur le désert, et il se sentira le cœur las de tous les voyages. have made several experiments and I have come to this conclusion. So? You think that you have lost your love. Well, I saw her yesterday. It is you that she is thinking of, and she has told me what to say. She says she loves you. Yeah! Yeah? Yeah? She loves you. Yeah! Yeah! Yeah! She loves you. Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah. She said you hurt her so. Good. She almost lost her mind. Good. And now she says she knows that you're not the hurting kind. I am. She says she loves you. Yeah? Yeah? Yeah? She loves you? Yeah? Yeah? Yeah? She loves you? Yeah? Yeah? Yeah? Yeah? Yeah. You know, it's up to you. I think that it's only fair. Pride can hurt you too. Apologize to her. Because she loves you. Yeah! Yeah! Yeah! She loves you! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! الريح ما سحبت والحال ضد نجوم يا مملاح من مثل حبام Yeah.